har gått så allt för fort. Från den dagen då jag drog långt ut i världen, inte hela världens äventyr. Jag spelte ut mitt kort där och då. Jag måtte bara dra. Det ene tog det andra med. Jag fick aldrig fred. Livet förde mig mot nya ställen. Det fanns beständigt där jag kunde kvile vara hel. Där hemma jag fin ro, där hemma jag fin fred. Jag högg ved och stick toalett i graset. Sina lyftar åkan som med krafter vet bo. Med hemma som hjärta mitt det bor. Från by till by med glitter, nya stads- och hotellrum. Levde livet jag var i ålder. Ska sägas jag träff mindre blind, det vart nog fler.